Ja sabeu, el programa quinzenal de Ràdio Bronca, que parla sobre habitatge, especulació urbanística i tots els problemes derivats d'aquests grans conflictes. Molt bé, doncs avui és el programa 104, si no em falla el meu instint de comptar, que sempre comença a fallar ja a aquestes edats. I bé, què tenim avui? Avui parlarem de l'Eurovegas, però... El tema de l'any. El tema de l'any, sí, però aquest cop parlarem en propietat, ja que trucarem al Jaume Sanz, que ens parlarà, és un membre de la plataforma Aturem l'Eurovegas, i ens parlarà de la seva visió, del per què s'han creat com a plataforma i del que s'amaga darrere d'aquest macroprojecte. Doncs bé, si ens estàs sentint és que estàs en Ràdio Bronca, el 106.4, el 104.5 de la freqüència modulada o el 96.6, i si avui som diumenge i per tu també són les 6 i 7 minuts, ens pots trucar al 93 359 4900 i estarem encantades d'acollir la teva trucada. Repeteixo el telèfon, és el 93 359 4900. Recordeu que podeu sentir aquest i altres programes a radiovvivienda.blogspot.com, que podeu descarregar-los i sentir-los també a podcast.radiobronca.info, i que per escriure'ns has de fer servir a radiovvivienda@gmail.com. Correcte. I bé, aquestes són les dades de contacte, si és que et ve de gust parlar amb nosaltres i no només escoltar-nos, que de vegades també pot ser avorrit. Molt bé, a part de l'Eurovegas, avui, si tenim temps, també parlarem del macro desallotjament que està previst per la setmana que ve al Poblenou. El desallotjament està previst d'una fàbrica que està allotjant a 300 persones que actualment viuen allà. Així doncs, primer parlarem això de l'Eurovegas i després de la possibilitat d'aquest desallotjament, i no sé si tenim alguna altra notícia. Tenim una notícia més que ja us farem sentir. Molt bé. Molt bé, doncs què, som-hi? Som-hi. Endavant. Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready? Un administrador és condemnat a 3 anys de presó per assetjament immobiliari. L'administrador de finques i propietari Josep Ramon Bassas Miquel ha estat condemnat a 3 anys de presó i 18.000 euros d'indemnització per un delicte de coaccions derivat de l'assetjament immobiliari contra Rosa Talón, llogatera del número 81 del carrer Rogent, que ha patit tot tipus d'abusos durant més de 16 anys. Aquesta és la primera sentència amb una condemna tan alta per assetjament immobiliari. Coaccions a l'Estat espanyol. Aquest procés data de 2007, any en què es va formular una querella contra Bassas. Inicialment van denunciar el propietari per deixar sense aigua la llogatera, deixar d'abonar diners al compte des d'on es pagava, sent-li posteriorment repercutida a la renda. Després, amb la querella, va ampliar aquella primera denúncia policial que havia fet ella sola amb el suport del moviment Ocupa del Barri, exposant l'assetjament patit. Les pressions contra Rosa Taló s'han concretat en diferents aspectes, com deixar que terceres persones penetressin i pernoctessin als pisos superiors abandonats, la posterior col·locació d'una porta que li impedia accedir als ploms elèctrics, l'antena i els dipòsits d'aigua. Un aspecte molt rellevant, a banda del tall d'aigua, que continua vigent a dia d'avui, és la degradació de la finca. Diferents informes de bombers i de perits judicials han demostrat que l'estat de la finca era lamentable, amb protectors a la façana, baixants amb mal estat, humitats, abuntalament i esquerdes. A més, tal i com recorda la seva advocada Laia Serra, la senyora Talón ha hagut de viure en condicions infrahumanes durant molts anys amb una peregrinació constant per demanar ajuda. Instàncies a l'Ajuntament, denúncies policials i al jutjat de guàrdia, burofaxos a la propietat, dues demandes civils exigint la reparació de la finca, expedients de consignació de la renda, girs postals per pagar la renda, escrits al síndic de Greuges, escrits a Aigües de Barcelona, etc. El propietari va ser sancionat per l'Ajuntament en diferents ocasions per no acomplir les ordres de conservació dictades. Igualment, estant vigent el contracte d'arrendament, va instar l'enderroc de la finca ocultant a l'Ajuntament la presència d'una arrendatària. Finalment, el 2008, el propietari, enfront de la darrera demanda perquè arreglés la vivenda, va formular una contrademanda que va acabar guanyant, provocant la resolució o finalització del contracte de l'arrendatària. Aquesta va aconseguir frenar el desnonament exposant que hi havia un procés penal obert. Doncs bé, amics, aquest és el final de tot un procés de 16 anys, es diu aviat, 16 anys de mòbing immobiliari a la Rosa Talón, que celebrem amb aquesta cançó. La Rosa Talón la vam tenir al programa, si mal no recordo, i ens va estar explicant una miqueta el seu cas, un cas gravíssim d'assetjament immobiliari, un cas com molts d'altres que també estan succeint a la ciutat de Barcelona, però resulta que aquest ha tingut un final feliç, sorprenentment i agradablement, donat que efectivament s'ha castigat els culpables d'aquest assetjament i se'ls ha condemnat doncs, a dures penes, tant econòmiques com això, civils, diria jo. Sí, per una ocasió la justícia tira cap a la persona més feble de la relació, per dir-ho d'alguna manera. No ens hi acostumem. No és gaire habitual, això. No és freqüent ni habitual. Però bueno, el cas és que era molt flagrant, era una situació que espantava bastant. Pel tipus de finca que és, ja ens ho va explicar la Rosa, necessitava uns cuidados que no s'havien fet mai i bueno. Uh-huh. Bé. Sí, sí. A banda del patiment, no? 18.000 euros d'indemnització, s'ha de pensar que normalment una indemnització tan gran no la concedeixen perquè sí, i vull dir que és com una explicació de quin tipus de situació estem, no? Sí, en quina situació vivia la Rosa. En tot cas, celebrem aquest final feliç d'aquesta història. Ja convé de tant en tant poder celebrar alguna coseta. I bé, desitgem tot el pitjor i tota la mala sort del món i tota la condemna possible a tots els assetjadors immobiliaris. Molt bé, felicitats Josep Ramon Bassas Miquel, t'has cobert de glòria i ara et cobriràs d'un traje de ratlles. Molt bé. Doncs bé, doncs, si et sembla, després d'aquesta notícia, bona notícia, que podeu trobar a la directa. Sí, a la directa de l'11 de juliol. De l'11 de juliol. Aquesta setmana, fet. Mm-hmm. Doncs després d'aquesta notícia podríem posar una cançoneta i ja ens submergim, sí. Ens tirem de cap a l'Eurovegas. Us deixem un momentet amb Darío, que us canta una mica i després tornem amb... Canta-nos, Darío. Marque-page en volume 9. Je suis né ici, sans numéro. Mais lisons en gros aux trois quarts. Un après-midi de novembre, penché au bord de ma fenêtre. La photo est un petit peu sombre, mais mon nom est en toutes lettres. Dans un cahier qu'elle cache au fond d'un bureau. Elle y consigne sa mémoire, s'y réfère quand la nuit tombe. Elle y note ses cauchemars, elle déteste un mélinotombe. Moi je ne vis que dans ces pages, en dessin ou en photo. L'écriture de mes messages a été collée au pinceau. Moi je ne vis que pour elle, elle me ranime en lisant. Je vieillirai avec elle, je m'y sens avec le temps. va pas le faire en volume 13. Quel beau salon, suivi de près par le brouillon de sa longue lettre de rupture. Elle s'est donné du mal pour la faire. Je suis dans les derniers volumes, de temps en temps. Comme un fantôme, comme une apparition. Ces derniers temps, elle écrit moins, mais relit ses meilleurs passages. Son préféré, c'est l'île de Groix, quand on s'endort sur la plage. Troncos, estáis escuchando Radio V de Vivienda, que genial, no me mola. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. El PSOE 1492. Y si hay que pelear, peleemos, que es el Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Contaminació. Corrupció. Prostitució. Precarietat. Destrucció del territori. Ludopatia. Tot això i molt més és el que ens espera si finalment l'Eurovegas es construeix aquí. I també és el que els espera a Madrid si finalment l'Eurovegas es construeix a Madrid. I bé, per parlar d'aquest tema, que ja n'hem parlat d'altres programes, avui, com hem comentat, tenim per sort la participació del Jaume Sanz, que és un membre de la plataforma Aturem l'Eurovegas. Són aquesta gent que s'ha ajuntat i ha decidit que aquí no s'ha de fer ni aquí ni enlloc un Eurovegas, que això és terrible i que algú ho havia de dir, com que siguéssim. Molt bé. Molt bé. Doncs passem a... El passem a antena? Passem a antena, doncs. Som-hi. Hola. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda, Jaume. Bona tarda. Doncs molt bé, com hem anunciat en el programa, tenim aquí el Jaume. I la primera pregunta que et volíem fer és què s'amaga darrere aquest macroprojecte que ens volen vendre de l'Eurovegas? Bé, en primer lloc, el que s'amaga i al darrere d'entrada seria potser l'especulació urbanística més gran que hi ha hagut mai a l'estat espanyol i a Europa, perquè estem parlant de construir una rèplica de la ciutat de Las Vegas en sòl doncs, no urbanitzable, però una rèplica de la ciutat de Las Vegas que necessita una extensió de 800 hectàrees. Mm-hmm. Que perquè ens féssim una idea, això és una superfície que vindria a equivaldre a l'Eixample de Barcelona, o una superfície urbana aproximada, una taca urbana com sí. la ciutat de Girona, de Lleida o de Tarragona, per fer-nos una idea. Déu-n'hi-do. O sigui, no estem parlant de fer doncs, un petit parc o un petit polígon que ocupa doncs, una superfície com algun gran centre comercial dels que tenim a l'àrea metropolitana. No, no. Estem parlant d'una operació urbanística uh-huh. en què suposa urbanitzar un sòl que ja d'entrada no urbanitzable, que a més té uns valors naturals d'estratègia doncs, per l'aqüífer que té, és una reserva de sòl agrícola i que, per tant, és un aspecte doncs, a tenir en compte com a sobirania alimentària en un moment doncs, que la importació d'aliments a fora doncs, cada vegada serà més car pel tema doncs, el costos doncs, del transport i dels combustibles fòssils. I, per tant, doncs, sobretot el que hi ha és aquest interès en requalificar urbanísticament doncs, i en parlem de, bueno, és un pelotazo urbanístic, però gegantí, no? Uh-huh. Després, un altre aspecte, és alarmant, és el fet de que, clar, en aquest projecte concret, sí? perquè si aquest no ve, potser vindrà el d'altres, i els especuladors ja estan treballant en aquesta zona, al Delta Llobregat, doncs, en voler especular sobre aquest sòl, uh-huh. però en aquest aspecte, en aquest projecte de Las Vegas a Europa, en aquest cas concret, doncs, qui l'impulsa és una persona que està intentant fer un canvi de règim polític als Estats Units. Uh-huh. Donald Adelson, que és el propietari de l'empresa Las Vegas Sands Corporation, doncs aquesta empresa està intentant fer un canvi doncs, de règim perquè considera doncs, que el senyor Obama i el seu govern és un govern, diguéssim, comunista. No? Uh-huh. Fa pocs dies va aprovar una llei de mínims sanitaris als Estats Units perquè hi ha poca història i és una cosa doncs, que això hi està totalment en contra. No? Uh-huh. Hem de pensar que i el que és preocupant, doncs, que si algú que està finançant en aquests moments el Partit Republicà, els candidats del Partit Republicà han finançat diversos per intentar fer aquest canvi de partit polític en el govern dels Estats Units, en aquest cas, no, substituir el govern Obama uh-huh. del Partit Republicà, del Partit Demòcrata per un sí. candidat del Partit Republicà, uh-huh. si algú té aquesta capacitat, què no farà Catalunya, no? Yeah. Uh-huh. Nosaltres que tenim una població, a la casa de Catalunya, que tenim menys habitants que la ciutat de Nova York, no? Si algú pot fer o canviar un govern d'un país de 300 milions d'habitants, doncs aquí serà l'amo, no? I clar, això és molt preocupant perquè, de fet, el que estem veient, i l'existència fins i tot de la nostra plataforma, uh-huh. que tothom anem de pòlit amb aquesta proposta, aquest projecte, ja ens està dient doncs, la influència que té, no? Sí. Que pot venir en el nostre país i pot fer ballar els governs nostres al so de la seva música, no? Sí. Canviant lleis, canviant doncs, requalificacions de sòl, sense haver encara invertit un dòlar, no? I doncs això també és un element no menys preable, vull dir que cal tenir en compte. Sí, no, i a més que li paguin la majoria de les obres que té Geta per donar i vendre. Escolta'm una cosa, tornant una sí. mica a el que és el projecte Eurovegas, nosaltres vam llegir a la directa fa unes 3 o 4 setmanes que tots aquests terrenys ja s'havien intentat mobilitzar, per dir-ho d'alguna manera, per, entre d'altres, el senyor Prenafeta i el club de golf de Viladecans. El que passa és que van topar amb l'Ajuntament de Viladecans, bàsicament perquè aquelles terres, clar, és el que tu has dit, tenen aqüífers i no són terres, diguéssim, per urbanitzar. A banda del valor natural que tenen, que per nosaltres serà el més important, però també urbanísticament són unes terres difícils d'urbanitzar i tot i així han continuat amb aquesta via i si no ha sigut el golf de Viladecans doncs ha sigut aquest senyor, però ja fa molt de temps que li van al darrere. Sí, a veure, hi ha un aspecte aquí important i que canvia amb el tema d'aquest de Viladecans. L'afectació primera i bàsicament on aniria la rèplica d'aquesta ciutat de Las Vegas aquí uh-huh. a Europa afectaria el terme de Cornellà, sobretot Sant Boi, un serrell del Prat i en part una mica Viladecans. La diferència d'aquest cop dels altres és que aquesta primera afectació, o sigui, tota aquesta zona que us he dit ara, sí. aquesta, no hi ha cap legislació a nivell europeu, o sigui, que sigui per sobre la legislació catalana o espanyola, a nivell urbanístic que les protegeixi. Uh-huh. En el cas de Viladecans, aquests projectes eren petits. Potser, igual ho veiessin, són extensos, però eren petits en superfície, o sigui, mai eren aquestes 800 hectàrees. Clar. Clar. I en aquest cas, a Viladecans, doncs, era una zona que una part d'aquests terrenys sí que hi ha legislació europea a nivell mediambiental, i per tant, doncs, és on són zona ZEPA, zona especial de protecció de les aus, i foren part de la xarxa 2000. Per tant, doncs, aquí, quan es troben un organisme superior, en aquest cas, que Brussel·les, que no, clar, això no es pot urbanitzar de cap manera, I si ho toquen, doncs, aleshores es troben que hi ha fortes multes i han de donar explicacions. Per tant, doncs, en aquest moment, bueno, aquelles zones, potser veig difícilment que s'atreveixin a urbanitzar-la, perquè precisament el que dèieu, el Barça Park ja va fracassar, per exemple, el mateix, però anteriorment el golf de Viladecans també va fracassar perquè es trobaven amb el mateix, no? Una part d'aquestes terres, doncs hi ha aquesta protecció mediambiental a nivell europeu que, que això no poden modificar-ho. De moment, la, no? La zona que us deia, la zona de, que hi ha més parc agrari, que és zona agrícola, això és sol no urbanitzable, però això la mateixa Generalitat ho pot canviar, sense donar explicacions ni a Brussel·les ni a Madrid ni a ningú. I per tant, que és una cosa que poden fer perfectament i s'han assegurat de poder fer. I doncs aquí és on està el perill, que és bàsicament on aniria doncs, la construcció d'aquesta ciutat. Però l'Ajuntament de Viladecans, tornant una altra vegada al que és aquesta zona que dèieu de Viladecans, l'Ajuntament de Viladecans sempre ha intentat urbanitzar-ho. Vull dir, la plataforma neix en part i ens organitzem ràpidament perquè hi ha gent, doncs, per exemple, Salvem Olivaretes, que és un dels col·lectius que foren la plataforma Sos Delta del Llobregat, entre altres, doncs, que també havien estat a primera línia defensant i denunciant aquests intents d'urbanització en aquesta zona del terme de Viladecans, més tocant a mar, no? I, per tant, doncs, va ser, diguéssim, fàcil organitzar-nos, que ho explicaré després com va anar, no?, el tema de la plataforma. D'acord. Però, bueno, bàsicament, sobretot la diferència és aquesta, que aquest cop sí que ho poden fer, i ho tenen, de fet, clar, ho estan tirant endavant, I a més la magnitud, diguéssim, que ajuda, no? També, perquè, bueno, en fi. De fet, la següent pregunta que et volíem fer era això, com comenceu a organitzar-vos? Jo suposo que és bastant evident que quan surt un projecte així la gent s'amoïna i d'això, però és això que ens deies, no? També hi havia una base organitzativa abans? Sí, és així. Primer, quan aquest tema comença a sortir, a finals de l'any passat i sobretot aquí a la premsa i a nivell d'aquí a l'Estat i a Catalunya, se'n parla ja el gener, avançat al gener, i al febrer és quan a finals de febrer ens organitzem, i sí que hi ha una base d'entitats doncs, que estan organitzades ja des de fa temps amb una plataforma que es diu Sos Delta Llobregat, en què, per exemple, hi ha aquesta que us he anomenat, però també hi ha Depana, hi ha un grup local d'ecologistes en acció, Les Agulles, ja són 3 o 4 grups locals que treballen al Delta, en què, com aquests de Sos Olivaretes, que diguéssim, mai hem pogut abaixar la guàrdia perquè estem en un territori que permanentment, doncs, com que ha estat considerat el pati de darrere de la ciutat de Barcelona, permanentment hem tingut agressions en aquest territori, no? Sí. Ja sigui grans infraestructures, operacions, moltes operacions especulatives. Bé, el cas és que doncs, ja hi havia aquesta estructura bàsica, no? Quan apareix la notícia, la gent que coneixem el Delta, és que, a veure, al Delta ja n'hi cap res més, vull dir, ja està... De fet, és que no és un lloc que dius, ens arriba això, i continua... Podem estar en contra, per mil raons, perquè hi són, però continua havent espai agrícola i continuarà havent... No, és que en aquest cas... S'ho menja tot. És que no hi cap res més, ni això ni cap altra cosa, no? Vull dir, vingués el que vingués, però en aquest cas, si vingués una cosa positiva, estem parlant de que aquí no pot ser. És el mateix, doncs, que si ara vingués una proposta que fos perfecta sobre, doncs, per exemple, el parc de la Ciutadella, no? Per situar-nos a la Barcelona Ciutat, o Collserola. Diguéssim, mireu, hem trobat la panacea del lloc de treball i que això, doncs, serà un revulsiu per l'economia, però hem de sacrificar, doncs, la meitat de Collserola. Doncs, escolta, molt bé, però no, aquí no pot ser, no? Busquem un lloc, no? En el cas d'un projecte, diguéssim que fos positiu, que en aquest cas no ho és gens, perquè estem parlant d'un projecte que en aquest cas es basa sobre amb el joc i amb tot el que comporta. Sí. Però vull dir, és el que ens passa en el Delta Llobregat, és que no dona permís. Heu de pensar que al voltant de dues terceres parts del que és el Delta Llobregat ja estan urbanitzades. Heu de pensar que, per exemple, Barcelona ciutat té una part del seu terme sobre el Delta Llobregat, tota la zona franca, des de Montjuïc fins al riu, doncs que és terme bàsicament sobretot de Barcelona ciutat, està completament urbanitzat. Hospitalet igual, Cornellà igual, ens queda un petit trosset que ara es vol urbanitzar, i el Prat, una gran part del seu terme municipal, també està urbanitzat, aeroport, etc. I per ponent del Delta, que seria Castelldefels, que és on tancaria el Delta, tot el seu terme també es troba, doncs, urbanitzat, no? Sí. I, per tant, doncs, no dona per més, no dona per més. Perquè comentes que en el moment en què apareix la notícia és quan, agafeu aquesta gent que ja està una mica organitzada, és quan comença a muntar la plataforma. Però com us assabenteu de la notícia? Us assabenteu a través dels mitjans de comunicació o...? Sí, sí, és així. És així, no? Lamentablement, sempre ha estat a través dels mitjans de comunicació. Que això és una cosa que, clar, ja també, i fins a dia d'avui, no? Sí. Totes les informacions que tenim són filtracions, o gent que ha anat a reunions, o gent que ha estat, per exemple, el Sindicat Unió de Pagesos, que ha reclamat contínuament reunions, doncs, i ha fet reunions amb el conseller Recoder, i sempre ha estat, doncs, informació, doncs, que algú ha anat a una d'aquestes reunions i ens ha pogut explicar alguna cosa, alguna de les poques coses que els hem dit, perquè... Sí. Hi ha una falta de transparència total, o fins i tot, bueno, o premsa, algun periodista que té, bueno, ha tingut algun xivatasso o alguna cosa, aquest apareixent en premsa. Yeah. Que això, doncs, és totalment lamentable, no? I després, quan ens trobem, a menys interroguem o preguntem als nostres pobles, als alcaldes, doncs, als municipis afectats, Sant Boi en aquest cas, per exemple, el cas que jo conec i he fet, i ens diuen i insisteixen que ells no saben res, no? Yeah. Amb una cosa, doncs, que és totalment transcendental en el futur i en els d'avenida, i bueno, d'aquestes ciutats, no? Vull dir, si arriba això aquí, doncs ja... És un canvi radical, no? Social, de territori, econòmic... I ens diuen que no en saben res, no? Que des de la Generalitat no se'ls diu res. Si realment és així, doncs clar, hi ha un... Bueno, és una falta de transparència i de diguéssim... De bon comportament, per dir-ho d'una manera, entre les administracions, perquè en aquest cas la Generalitat hauria d'informar els ajuntaments afectats. Clar. No? No pots portar una cosa d'esquenes així. Per tant, també seria molt greu. Sí, sí, sí. Escolta'm una cosa, demanaré una informació una mica pràctica i et diré per què. Bueno, l'altre dia vam entrevistar el Daniel Cortijo, que és un historiador de Barcelona, i ens deia una cosa molt important, i jo crec que en aquest cas també és plenament aplicable. I ell el que deia és que per defensar una ciutat, per estimar-la, primer s'ha de conèixer. Jo crec que també un dels enemics que tindria en aquest cas el tema del Delta, del Llobregat en general, és que molts no el coneixem, perquè simplement ni tan sols sabem com accedir-hi, no? Ens podries donar alguna informació pràctica de com arribar? De quines maneres hi ha d'arribar? Quins entorns igual són més interessants a l'hora d'anar a veure? Potser també per això, no? Perquè si ho coneixem, igual ho comencem a defensar millor. Sí, sí, sí. Amb això dono totalment la raó, i aquest historiador té totalment la raó. La gent que estem d'una manera o altra, o amb entitats, o... Bueno, per la raó que sigui, estem aquí al voltant del Delta, hem intentat, com hem pogut, i de vegades fins i tot amb més o menys suport de l'administració local, perquè en el cas que jo us puc parlar, que és Sant Boi, potser del Prat també podríem dir-ho, però almenys els darrers anys... hi ha hagut una certa voluntat, doncs, de divulgar, i teníem claríssim que aquí, si no es coneix aquest territori, si la gent, fins i tot els mateixos habitants que hi vivim, no coneixen, doncs, que és el que ens passa, Estem parlant de... estem en una zona, doncs, que és complexa a nivell, doncs, sociològic, perquè són ciutats, doncs, que van tenir un creixement molt ràpid fa unes dècades, han tingut creixement ràpid aquests últims anys, per tant, doncs, tenim una barreja de població, doncs, que no, el seu origen no el tenen aquí, i per tant desconeix completament, doncs, el lloc on viu, no? I aleshores és fonamental, doncs, que la gent surti de casa seva, baixi al carrer, però vagi més enllà d'aquest carrer i conegui el seu entorn, no? A més, té una gran potencialitat, no? Hi ha hagut una certa voluntat, la gent que ens hem intentat fer el que hem pogut, algun que l'administració d'abans ha organitzat alguna cosa, però no s'ha fet prou. De vegades... també dona la sensació que si no s'ha pogut fer prou, per exemple, abans us deia que, per exemple, la mateixa ciutat de Barcelona té una part del seu terme sobre el Delta Llobregat. El Delta Llobregat és el Delta de Barcelona. Com pot ser que la ciutat de Barcelona, mateixa ciutat, els ciutadans no teniu per què saber-ho, no? Però sí qui governa, sigui qui sigui, no ha fet per donar a conèixer que té un delta, no? Sí. Que té uns espais humits que són importantíssims, que té una zona agrícola encara en actiu molt important, amb un patrimoni en masies, vaja, no sé, jo crec que una ciutat com Londres, París o Berlín en farien bandera d'una cosa així, no? Clar. Per què no s'ha pogut desenvolupar això? Per exemple, les masies que hi ha, que cauen a trossos, no s'han pogut convertir en allotjaments, doncs, diguéssim, rurals o semirurals, a un quart d'hora de plaça Espanya, que estem parlant d'això, no? Vull dir, és una cosa que ja fa mal pensar, eh? Ja interessa que no es conegui, sí, sí. Perquè quan ens arriba un projecte així, doncs, la gent es pensa que això és un gran armot. Clar. I que no es coneix, no? Si no es coneix, és més fàcil destruir. Bueno, fins ara per desenvolupament industrial i ara per aquest projecte, no? Però sempre és la germana desgraciada, diguéssim. Una mica també el que em deies, per complementar el que em preguntaves abans, sí. A nivell doncs, de pràctic, ara estem en un espai que és fàcil arribar en transport públic, no? Per exemple, en el cas per arribar al Prat, és agafar doncs, la Renfe Rodalies, direcció Vilanova i la Geltrú, i baixar a l'estació del Prat. Uh-huh. Prèviament estaria buscant informació per internet, perquè ja es pot anar bueno, des del Prat, tant a peu o en bicicleta, doncs es pot accedir direcció mar, direcció al sud del Prat, d'aquesta estació de Renfe Rodalies, doncs cap a la zona d'Aiguamolls, dels Tanys de Caltet, uh-huh. o del Remolar, etc. O cap a la zona agrícola, ja cap al nord. I en el cas de Sant Boi, doncs igual, no? Tenim que l'estació de Ferrocarrils de Generalitat, el carrilet, com diem nosaltres, uh-huh. que és línia 8 del metro, que acaba a Sant Boi mateix, té freqüència de metro, doncs tens que, baixant, per exemple, a Sant Boi, doncs, baixes a l'estació, està tocant el riu, i d'aquí el riu, a pocs metres, hi ha l'accés a tota la zona agrícola, a pocs uh-huh. metres on aniria la ciutat de Las Vegas, precisament, eh? Uh-huh. L'estació uh-huh. aquesta està a uns 2.000 metres, prou feines de que aniria aquesta zona que es vol urbanitzar. I tens tota la xarxa de camins agrícoles i masies, doncs, a l'abast. I de fet, els últims anys, aquí s'ha fet, i una de les coses que hem aconseguit, és que s'hagi obert el riu a la ciutadania. Una mica com la persona va passar amb el mar, sí. doncs fa 3 anys o 4, fa molt poc, que l'accés al riu és possible a peu o en bicicleta des d'aquestes ciutats doncs, com Sant Boi, el Prat, Cornellà... I aleshores molta gent ho ha anat descobrint, molts usuaris, esportistes, famílies, etc, que estan descobrint tot allò, el riu i el seu entorn, no? Que ara això, evidentment, es veurà amenaçat, uh-huh. I jo, o sigui, sí que faig una crida en aquest sentit, Sóc la gent de Barcelona Ciutat que faci el seu delta, Perquè també ara ho anomenaves fa un moment. El delta Llobregat s'ha sacrificat en acollir, doncs, té el port, té l'aeroport, l'expansió d'una altra vegada d'aquestes infraestructures, ha acollit la indústria, en el seu moment va acollir, doncs, per exemple, indústries com la SEAT, no, als anys 50, mm-hmm. el mateix Delta del Llobregat, a Barcelona, i ara fent sacrificis, doncs, i si Barcelona és el que és gràcies a l'existència d'aquest delta, no? Mm-hmm. Aquest delta és el que ha fornit d'aigua, i per això existeix una companyia com Aigües de Barcelona, perquè existeix un aqüífer que hi ha potent, com és el que hi ha al Delta del Llobregat, que ha permès la creació d'empreses com aquesta, i d'altres multinacionals que existeixen avui en dia, no? Mm-hmm. O sigui, l'economia i la ciutat de Barcelona, si no hagués existit aquest delta, doncs probablement Barcelona no seria el que és, no? Mm. I la capital de Catalunya potser no ho seria, o potser hagués sigut com en l'època dels romans, que era Tàrraco, que era la capital d'aquesta zona del Mediterrani, no? Sí. Però Tarragona mai no ha disposat d'un espai com el Delta Llobregat, ni una reserva d'aigua com el Delta Llobregat, ni una superfície agrícola com el Delta Llobregat per alimentar una ciutat, no? Mm-hmm. Barcelona sí que ho ha tingut i l'ha permès anar creixent, no? I ara el que seria la construcció de Las Vegas aquí a Europa seria, doncs, matar aquest delta que ha permès doncs, que la ciutat de Barcelona sigui el que sigui, no? Mm-hmm. I això és el que hem d'evitar. Saps què passa també? Que, de fet, a Barcelona s'ha recuperat una mica el Besòs, però el que passa és que el Besòs està molt més integrat a dins de la ciutat i també a cavall de Santa Coloma, Sant Adrià, i aleshores és molt més fàcil, diguéssim, d'arribar-hi, no? Però tota aquesta zona, bueno, per lo que dius, perquè no, tampoc no s'ha informat, perquè tampoc no s'ha potenciat aquest territori, doncs tampoc no es coneix i costa més de... No és que costi d'accedir-hi, sinó que costa més de saber que hi pots anar a fer una passejada, que pots anar a fer un passeig en bici, que hi ha pagesos, que hi ha masies, tot això. Mm-hmm. Mm-hmm. I sí, digues. Sí, dins l'imaginari, diguéssim, col·lectiu, allò dins l'imaginari de la gent, col·lectiu, és el que dius, el Besòs doncs, està integrat dins la trama urbana de la ciutat, no? Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, i els municipis que estan al voltant del Llobregat sembla que estiguin lluny, no? Quan en canvi, per exemple, la mateixa ciutat de Cornellà, tens que arribar al metro, bueno, el metro arriba a Cornellà, Sant Joan d'Espí, per tant, des de la Diagonal pots arribar amb metro, en aquesta zona, i al Delta, pots arribar amb la línia 5 del metro, que acaba doncs, a les portes del Delta Llobregat, i tens la línia 8 dels carrets de la Generalitat, línia 8 del metro, equivalent, sigui de color rosa, doncs, que t'hi porta, no? A part de Rodalia Renfes, que et pot portar fins al Prat, autobusos també, o a Viladecans o a Gavà, no? L'únic és el que dèiem, eh? És dins l'imatge de la gent, com que tampoc mai s'ha fet, no hi ha hagut una voluntat de donar a conèixer així massivament aquest territori, doncs sí que no està incorporat com el que dèieu del Besòs. Ja. Sí. No, et donaré l'anècdota, és que tothom sap que les carxofes venen del Prat, però ningú no sap que hi ha una zona agrícola al Prat. Sí, això és així. És curiós. I una gran part de la producció d'aquestes carxofes, de carxofa Prat, que es fa a Sant Boi, doncs clar, és el que dius, cal que hi hagi una zona agrícola, i aquesta zona agrícola no és infinita. Si ja tenim un aeroport que ja es va engrandir fa pocs anys, amb una segona terminal, tenim que s'ha expandit el port també cap a tota la zona del Prat, el Prat no té un terme municipal il·limitat, no? Vull dir que és lògic que ha de ser a costa d'alguna altra cosa que hi hagi, no? És que és així. I tornant una miqueta a la plataforma, com us organitzeu vosaltres? Us reuniu amb assemblea, prepareu les accions, com ho feu això? Hem anat fent, sí, ens hem anat reunint amb assemblees, assemblees diguéssim generals, perquè després també tenim assemblees locals. Al principi la plataforma funciona com una sola assemblea. La plataforma és, com diguéssim, com a entitat, com a grup de... Sí. Com a plataforma som una sola plataforma. El que passa que estem parlant, clar, d'un territori que també està molt densament poblat, amb ciutats, diguéssim, grans, i que, clar, és difícil, doncs, cal actuar també, diguéssim, més localment. A nivell local. Ens organitzem i funcionem amb assemblees generals, per dir-ho d'una manera, però ens hem anat organitzant i creant... persones doncs, que s'han volgut implicar doncs, a nivell local. Ja ens tenim assemblees doncs, a nivell local doncs, a Sant Boi, tenim locals a Viladecans, a Cornellà, etc. A Barcelona ja, doncs, també? S'han constituït doncs, també a Sant Joan d'Espí i a Sant Feliu, per exemple. Per intentar, el que anem acordant a nivell d'assemblea general, també doncs, portar-ho als nostres municipis i també accions que igual considerem a fer en el propi municipi, no? Sobretot campanyes és una campanya permanent del que estem fent ara és explicar tot això, no? Explicar l'afectació que tindria, explicar què significa doncs, l'Eurovegas als nostres municipis. No? Una mica el que no ha volgut fer l'administració. Una mica hem anat fent això. El punt de partida és el que he dit abans, va néixer a partir d'entitats ecologistes que estaven en la defensa del territori, però actualment doncs, hem anat incorporant moltes persones amb entitats de tota mena i és, de fet és una plataforma és molt transversal, no? I que hem anat incorporant doncs, a més gent. Comentaves els municipis, a Barcelona no hi ha assemblea? Sí, a Barcelona sí que també hi ha, a la plataforma tenim un grup que funciona a nivell local. Una manera d'accedir-hi seria és entrar a la web i veure doncs, posar-se en contacte, no sé quina informació pot haver del grup de Barcelona, en tot cas el mail, potser. Amb la plataforma, amb la web de la plataforma, que és Aturem Eurovegas. Sí. Si busqueu Aturem Eurovegas, doncs us sortirà, ara tenim domini propi des fa pocs dies, bueno, ens trobareu segur, sí, i llavors és estar en contacte. Al principi és contacte amb la plataforma mare, i llavors hi ha algú que diu, escolta, jo soc de la seva ciutat, jo no puc desplaçar, a veure, que estem parlant de desplaçaments de 20 minuts, en transport públic o poca cosa més. Però els de ciutat ens costa això, Treballar a Barcelona Ciutat, que és on cal fer molta consciència, pedagogia, etc. No? El que parlàvem. I llavors seria, doncs, bueno, enviar un correu a la plataforma i demanar això, no? Vull estar en contacte amb la gent de Barcelona Ciutat, no? Per exemple, de funcionar. I és això, anem funcionant també, intentem fer una campanya, és una campanya permanent de denúncia d'aquest projecte i d'informar doncs del que tenim, no? D'aquest delta que tenim, d'aquest parc agrari. Sí. Estem fent una campanya doncs d'uns es van fer banderoles. Les banderoles, o, sí, sí. Masos, que sí, es van penjar als balcons. Anem fent sobre la marxa, també. Uh-huh. I anem acollint noves idees i propostes, que en tenim i... Uh-huh. I anem informant-s'ho conforme doncs, ho tenim ben lligat i ho tenim, anem tirant en marxa, no? Uh-huh. Escolta'm, això de les banderoles, et volíem preguntar especialment com aconseguir-les? A veure, en aquests moments tenim... A Barcelona Ciutat, per exemple, doncs hi ha dos llocs, ara de memòria no sé dir l'adreça exacta, per Ciutat Vella en tenim una, és el carrer Sant Pere més alt, la zona de Ciutat Vella, i després a Gràcia tenim un altre lloc doncs, de punt de venda. En tots aquests punts de venda els tenim a la pàgina web de l'Europa. Sí? Europea, ah, perfecte, perfecte. Doncs ja ens hi connectem. I als municipis, el que hem anat fent, abans que parlàvem, hem anat també doncs, botiguers, gent que està diguéssim per la causa, llibreries, etcètera, sí. Doncs que també hem creat diguéssim aquests punts on anar a trobar aquests domasos. No? Ah, perfecte. Bé, si ho teniu al web... Sí, després, ara ho buscarem i també ho direm en antena, així la gent també sabrà on adreçar-se. Uh-huh. També tenim coneixement que a Madrid també ha sorgit una plataforma ciutadana d'oposició al possible projecte a Madrid. Sí. Esteu en contacte amb ells? Sí, sí. I una mica... Estem en contacte amb ells, han vingut aquí, i a veure, l'origen, en el primer moment sempre hem dit que Eurovegas ni aquí ni enlloc. Uh-huh. De fet, no és possible, o sigui, és una, aquest projecte en concret és que és negatiu perquè bé, està basat en el joc, però no només que estigui basat en el joc i el que comporta també doncs, de ludopaties sí. I que hi ha un augment doncs, clar quan s'instal·la una cosa aquestes, després ens apareixen doncs, al voltant d'això doncs, consums doncs, alcohol, drogues, apareix prostitució, que això hi és lligat sí, i és per si ja és negatiu, o sigui que a més en aquest cas concret, a part de tot això, hem de pensar que aquest senyor demana un règim laboral especial, o sigui, si a l'última reforma laboral ja doncs, va ser draconiana pels treballadors, sí. Amb pèrdua de drets socials, doncs aquest encara han demanat més, no? Uh-huh. Per tant, doncs, a veure, això no ho volem, no ho desitgem per ningú. Uh-huh. Però també, clar, demana saltar-se, doncs, a lleis d'impostos, no? Precisament, sí. Si una de les coses que es basa, diguéssim, a l'estat del benestar o així és que qui més té, qui més pagui, no?, per exemple. I aquest senyor, que és un dels grans multimilionaris, i aquestes empreses estan pagant de grans multinacionals, està demanant doncs, exempció d'impostos, doncs, i a fiat d'IVAs, precisament que hi ha tingut una pujada, d'impostos doncs, a l'hora de la construcció doncs, d'aquesta ciutat, doncs, pagar menys impostos a nivell municipal. Totes les informacions que hem tingut via filtració de premsa, que clar, trobem inadmissible, no? Clar. Per exemple, el pagament d'impostos també pels guanys a les loteries o en aquest cas, en els casinos, no? Uh-huh. Una persona, quan té la sort que li toca a les loteries X, doncs un premi, sí. Ha de pagar una tributa part, doncs, sí. Aquest diners que ha guanyat, no? Uh-huh. Doncs en aquest cas, això també demana una rebaixa, doncs, uh-huh. Considerable, no? Per sí. Tant, doncs, a veure, és que això no... Uh-huh. És el diner fàcil i a sobre, doncs, el que teòricament podria portar amb ingressos que podrien repartir entre tota la ciutadania, que siguin via impostos, via... Doncs això, a més, tot marxarà, no? Uh-huh. A part, qui vagi treballant allà es pot trobar amb un règim laboral, doncs, bé, és que és decimonònic total, no? Vull dir que sí. No... Sí, això et volia preguntar, també. Per això diem, ni aquí ni enlloc, però de fet, no hauria de ser-hi amb aquestes condicions en lloc del món, no? En lloc del món, sí, sí. De fet, això que comentes de la feina et volia preguntar, perquè és la gran bandera de la que es fan gala als polítics o les persones que apoyen el projecte Eurovegas, de la creació de llocs de treball, de moment de crisi s'ha de buscar feina on no n'hi havia, etc. Com ho veus tu, això de... aquesta... Sí, això de fet és un xantatge, no?, que se'ns fa a la gent i a la societat, sí. Perquè et venen a dir, ja et donen a entendre que això no és bo, uh-huh. Que diguéssim, no és positiu, yeah. Ho saben, que no és bo, que no és positiu per tot el que hem dit, uh-huh. Però et diuen, però clar, mireu, Sant Boi, que és 5.800 aturats, o tenim una taxa d'un 22% d'atur, uh-huh. No podem tenir manies, no hem de tenir escrúpols, no? Vull dir, yeah. Clar, això és un xantatge, no? Però després, a més, informacions que ells mateixos havien dit, ells mateixos sí que ho havien dit, com per exemple que d'entrada igual es creïn al voltant de 260.000 llocs de treball, uh-huh. Després el mateix conseller Mascolell ens deien amb seu parlamentària que això com a tot estia com molt serien uns 15 o 16.000. Ja canvia la cosa. I ja tens una rebaixa brutal, no?, d'aquests llocs de treball. Però també s'ajunten més coses, perquè també tenim, doncs, que aquest senyor, unes coses que s'han filtrat, és que demanen una exempció de la llei d'estrangeria. Per què? Per dir, si tenim atur aquí, com és que vol portar treballadors no comunitaris? Ja. Això ho està demanant, eh? No comunitaris, no? Llavors, si, se n'està dient que això és, és on col·locarem la gent, no? Clar, és una altra de les contradiccions i més malfiances, no, que allà. Després, clar, en aquí, en aquesta zona del Delta Llobregat, bueno, hi ha un aspecte també important. Al dir-se que això, la creació de llocs de treball, hem de pensar que estem en un mercat únic laboral dins de la Unió Europea. I que, per tant, una persona que estigui a l'atur, ja sigui a Lleida, o sigui a qualsevol lloc de l'estat espanyol o d'Europa, que ha de fer és venir a empadonar-se als municipis on teòricament ha d'anar això, no? Sí. Ja sigui Cornellà o el Prat, o ha d'anar a empadonar-se en aquests ajuntaments i l'endemana el Servei d'Ocupació de Catalunya demana feina a l'Eurovegas. Per tant, aquí s'està creant un efecte crida que ja, quan ens intenten vendre a nivell local que els aturats, per exemple, de Cornellà o de Sant Boi, n'hi ha molts a treballar aquí, o molts poden anar-hi a treballar aquí, a veure, això no és cert, perquè tu no pots discriminar un treballador pel seu origen, perquè la Unió Europea no t'ho permetrà. Justament no pots discriminar un treballador perquè sigui de Badalona i vingui a treballar aquí, no? I ens estàs fent, a veure, és un efecte crida i que, a més, a nivell social, si ve gent de fora que llogui un pis, de fet, és crear una mica les condicions que hem tingut a l'última bombolla immobiliària, eh? Molta gent d'altres llocs va venir aquí, va llevar un pis entre colla, potser van fer de paleta, però van fer una feina, doncs, que en veritat era fictícia, com s'ha vist, que era fruit d'una especulació immobiliària, que es va construir unes coses que mai s'havien d'haver construït, i aquí poden crear les mateixes condicions. Entenc que qui vulgui especular i tornar a aquest model, ja li va bé que vinguin milers de persones al sud de Barcelona per tornar a vendre pisos o llogar-ne en aquests moments que tot això està parat, no? Això és una cosa que Déu trobo... Encara estem en plenes conseqüències de tot això i torna a reproduir... El model del desastre. Model, no? Vull dir, és escandalós. No, a més... Aquí, en aquesta zona que us anava a dir, el Delta Llobregat, ja fa anys que ens arriben projectes que sempre seran, doncs, el dorado de la feina i del creixement econòmic i així. Per exemple, l'última ampliació de l'aeroport del Prat, en aquest cas, doncs, amb la nova terminal, que doncs, vale, molt gran, molt magnífica, molt correcta, no? Doncs allà se'ns va dir que la construcció d'aquesta terminal afectava espais protegits, espais protegits, de la zona remolada filipines. Però que al voltant d'aquesta terminal, a part d'ella en si, havia d'anar a una ciutat aeroportuària. I que entre la terminal i la ciutat aeroportuària, doncs, hi arribarien a treballar unes 50.000 persones. A canvi, se'ns va dir, doncs, això, no?, que s'havien de sacrificar espais humits, protegits, en aquest cas, a canvi de fer tot això. Es va fer aquesta terminal, va costar un dineral, crec que al voltant de 6.000 milions d'euros, que es diu ràpid, això sí, les constructores en si que els hi va anar molt bé, però el polígon aquest que havia d'acollir aquesta ciutat aeroportària està pràcticament buit del tot. Hi ha una nau o dues, com a molt, i les 50.000 persones no hi són treballant. Però això sí, els espais humits, la Maresma de Can Sabadell i tota aquesta zona del Ramon a Filipines, les hem perdut per sempre, no? I n'hem tingut d'altres, com aquest, podríem parlar de Sant Planó, també del Prat, etc. Són projectes, doncs, que això ja no ens ve de nou, que ve algú que aquí construirà no sé què i que això serà, doncs, bueno... I a la veritat, doncs res de res, no? Ja. Molt bé. Sí? Doncs... Només ens queda per preguntar-te si teniu accions previstes, diguéssim, a l'horitzó de 15 dies, que és la freqüència de repetició d'aquest programa. Durant 15 dies s'estarà repetint. I et volíem demanar si teniu alguna acció concreta, alguna crida concreta, a part d'anar a visitar tot el Delta. A veure, a nivell, doncs, hi ha la campanya permanent de difusió amb aquests banderoles i així. Sí, ara passarem als... És important que la gent visualitzi, doncs, el rebuig en aquest projecte. Tenim pendent de convocar, viants això, les qui vulgui tingui interès, que consulti a la web de la plataforma, doncs, una nova assemblea. Ens acostem al mes d'agost, és un mes perillós, perquè nosaltres, l'última informació que es va dir és que aquest senyor volia decidir-ho de cara al setembre, no? I nosaltres no ens tenia que decidir si és el 15 d'agost o no, si ens han escollit aquí o no. I ara també volem estar doncs, una mica doncs, preparats aquest mes d'agost, doncs, bueno, si cal fer alguna cosa. Tenim pendents aquesta assemblea. A nivell local anem fent trobades. Per exemple, jo en el cas de Sant Boi sí que tenim una assemblea aquest dimecres, dia 18 de juliol, per coordinar-nos amb accions locals, valorar com estan en la campanya i si hi ha alguna proposta d'alguna acció doncs, a fer també. I bàsicament, doncs, això. Sí que de cal setembre estem preparant alguna moguda més grossa, però bueno, tampoc ja en tindreu notícies perquè vam fer alguna cosa més mediàtica i així. Perfecte. Pot ser que quan ho fem, potser, no sé, igual s'hagi esveït el tema en si, no? El que tenim clar és que això vingui o no aquí, perquè també el context econòmic, doncs, en aquest senyor, si una part l'afavoria el tema de crisi i atur per colar-nos aquest gol, per una altra banda, el tema finançament l'està perjudicant, perquè és que dèiem, aquest només vol gastar-se o invertir un 35% del cost d'aquest projecte, i l'altre de venir doncs, via finançament privat, bancs, etc, que diguéssim no és un moment, diguéssim, bueno, dubto que bancs estiguin aquí partint. Bueno, tot està per veure, no? El que sí que tenim clar, i l'experiència que hem d'estar servint i haver-nos organitzat d'aquesta forma encara més gran, és que, i el que estem parlant ara avui aquí, sobretot és que la gent ha de prendre consciència i valor de l'existència del Delta Llobregat, dels espais humits i sobretot d'aquest espai agrícola amb tot el seu patrimoni cultural amb masies, recs, canals, etc, que formen un paisatge cultural que és únic i que és el que ha permès ser que la ciutat de Barcelona sigui el que sigui. No? I ens, tant la gent que viu al Delta Llobregat, que molts encara no ho coneixen com ho hauríem de conèixer, com la gent de Barcelona ciutat, això sí que ens caldrà fer una campanya, si això no ho acabem perdent, doncs de donar-ho a conèixer, que la gent ho faci seu. Això haurà de ser una de les tasques a fer. Sobretot intentar blindar-ho que no ens arribin altres eurovegues. Perquè si no ve aquest, sabem que hi ha altres fent cua, que hi ha especuladors intentant doncs, ja temptar els pagesos, especulant sobre el sol, i ens cal, doncs, d'una manera o altra, doncs, blindar la protecció, ja sigui via Europa, via doncs, mediambiental, blindar la protecció de l'espai no construït que encara ens queda el Delta Llobregat. Molt bé. Doncs jo crec que amb aquestes paraules ens quedem aquí al programa de ràdio. Moltíssimes gràcies, Jaume, per la teva trucada. Realment ha sigut molt clarificadora i jo crec que has donat... jo almenys m'he quedat amb moltes ganes de visitar el Delta Llobregat. I val la pena, val la pena. Que la gent que ens està escoltant també. Molta sort, Jaume, amb la... Ens caldrà i bueno, estarem aquí doncs, bueno, combatent fins al final. Molt bé. Nosaltres també anirem informant del que vagi passant, Per qualsevol cosa ens podeu comptar amb nosaltres. Perfecte, moltíssimes gràcies. Gràcies, igualment. Vinga. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu. That there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. Viladecans, llibreria Els Nou Rals, carrer Sant Joan número 19 i a Barcelona, botiga El Canillita al carrer Verdi número 27 de Gràcia, de 11 a 2 del matí i de 5 a 9. Xarxa de consum solidari a la plaça Sant Agustí Vell, número 15, a Cornellà, botiga Tot Dit al carrer Miranda, número 32, a la FAPCO, que és la Federació d'Associacions de Veïns de Cornellà, els dimecres de 5 a 8, botiga Sangles de Cor al carrer Rubió i Ors, 152, a Sant Boi, a la llibreria Papereria J. Isart, a la plaça Llorenç Presses, al Prat, botiga Fotomaton a la carretera La Marina 47 i la llibreria Trac, Ferran Puig 37, així com la parafarmàcia Magda Llagüe. Aquests són els llocs on pots comprar la banderola per donar suport a la plataforma i reivindicar el que tu tampoc vols per aquests nuclis urbans, que és que es construeixi aquest Eurovegas. Tota la informació a turemeurovegas.org, perdona. I bé, doncs amb aquesta entrevista tan interessant hem arribat a la hora final del programa, al minut final del programa. Ens ha quedat en cantera el tinter, podríem dir, però d'aquí 15 dies en parlarem sobre el desallotjament que està previst per al dilluns, d'aquest dilluns, ara no em facis dir el dia, dia 16. Doncs dilluns dia 16 de juliol està previst el desallotjament de la nau industrial ocupada on hi malviuen uns 300 persones immigrades al Poblenou. En tot cas, si et connectes a la pàgina web de l'Assemblea del Poblenou, allà hi ha tota la informació i la convocatòria per al pròxim dilluns dia 16 per aturar el desallotjament. Nosaltres creiem fermament que l'aturaran i per tant d'aquí 15 dies en tornarem a parlar, intentarem portar algun protagonista d'aquesta fàbrica ocupada que ens ho expliqui de primera mà. I bé, així de ràpid i corrents acabem ja aquest programa de Ràdio UB de Vivienda, una edició més. I ens veiem, ens escoltem d'aquí 15 dies a Ràdio Bronca, al 104.5 de la freqüència modulada, Ràdio Lliure. Molt bé, molt bona nit.